Pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Kaliningradzie zostanie rozegrany w sobotę między Chorwacją a Nigerią. Pierwsi kibice z Chorwacji zostali właśnie odprawieni na największym polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Grzechotkach. W sumie w Kaliningradzie odbędą się 4 mundialowe spotkania. Jak wynika z danych Holsztyńskiej Izby Administracji Skarbowej, na każde z nich może przejechać przez polsko-rosyjskie przejścia graniczne około 5 tysięcy kibiców. W związku z tym na przejściach z obwodem kaliningradzkim jest to ponad 100 funkcjonariuszy służby celno-skarbowej więcej niż na co dzień. Przygotowano też specjalne rozwiązania i procedury, które będą zastosowane w sytuacji gwałtownego spiętrzenia napływu podróżnych. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. A o tym, co na mundialu już w sporcie. W studiu Mateusz Fusiarz. Za nami drugi dzień mundialu w Rosji. Pierwsze dwa spotkania postronnym kibicom nie przyniosły zbyt wielu wrażeń, ale już to rozgrywane wieczorem rozgrzało cały piłkarski świat do czerwoności. Ale po kolei. Najpierw na zakończenie grupy A Urugwaj grał z Egiptem. Ekipie Faraonów grającej bez Mohameda Salaha do 89 minuty udawało się utrzymać bezbramkowy remis, ale później Jose Jimenez wykorzystał dobre dośrodkowanie i Urugwaj zdobył 3 punkty. W grupie B Iran jeszcze dłużej remisował z Marokiem i dopiero gol samobójczy Aziza Bouadouza w 95 minucie dał drużynie z Azji upragnione zwycięstwo. Można było trochę narzekać na to, że mało goli, składnych akcji i w ogóle takie sobie te mecze. Niezadowolonym kibicom wszystko zrekompensowały Portugalia i Hiszpania. Było 3-3, a hat-tricka ustrzelił Cristiano Ronaldo. Bardzo ładnie, że taki piłkarz jak Ronaldo pokazał się, że na te Mistrzostwa Świata jest przygotowany perfekcyjnie i te 3 bramki zaraz na rozpoczęcie turnieju są na pewno bardzo motywujące dla niego. Ronaldo jest w ogóle, jeżeli chodzi o zespół Portugalii, tym zawodnikiem, który decyduje, czy pada bramka, czy nie pada bramkę. Podobało mi się to, co powiedział po meczu, że po prostu cały zespół zapracował na to, a on wykończył te akcje, które były dla niego bardzo korzystne. Mówił były reprezentant Polski Włodzimierz Lubański. Zmieniamy sport, ale pozostajemy na trawie. Roger Federer po odpoczynku od mączki zameldował się w półfinale turnieju na kortach trawiastych w Stuttgarcie. Szwajcar pokonał Argentyńczyka Guido Peje 6-4, 6-4. Teraz zagra z Nikiem Kyrgiosem. W drugim półfinale Milos Raonic zagra z Rukasem Puyi. Te mecze po południu, natomiast przed południem Marcin Matkowski i Szwed Robert Lindstedt powalczą o finał z Martonem Fuczowiczem i Miszą Zwieriewem. Teraz tenis przenosimy na stół. Kolpink Jarosław został po raz pierwszy w historii drużynowym mistrzem Polski w tenisie stołowym. W finałowym meczu Lotto Superligi drużyna z Jarosławia 3-1 pokonała Dartą Bogorię Grodzisk Mazowiecki. Trener Bogorii Tomasz Redziński przyznaje, że zdecydowaną różnicę w szeregach Kolpingu robił Chińczyk Hu Jinghao, który wygrał 2 mecze. W momencie, kiedy dochodzi też Hu Jinghao, to też ta drużyna ma inną siłę. I to nie chodzi o to, czy leży, czy nie leży. Ten zawodnik gra pewnym rzadkim stylem gry. Krótki chop na backendzie, gdzie bardzo zmienia rotację. Raz jest pusta, raz jest wcięta. Przy przebiciach, przy podciętach jest bardzo dużo zmienność. My nie mamy w kraju takiego stylu gry. Nie mamy zawodnika, który gra w ten sposób. Trzecie miejsce ex aequo zajęły drużyny Dekroglasu Działdowo i AZS Politechniki Rzeszów. Kolejny serwis sportowy za godzinę, tam więcej o porażce polskich siatkarzy z Iranem 0-3 w kolejnym turnieju Ligi Narodów, wcześniej studio mundialowe. Sobota słoneczna, lokalnie na wschodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie także burze. Termometry pokażą 23 stopnie na wybrzeżu, do 28 w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy, do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, czas na orzeźwienie. W tę sobotę w Lidlu wszystkie soki aż 20% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto łopatka wieprzowa XXL 40% taniej, 7,79 za kilogram. Nektarynki luzem 50% taniej, 4,99 za kilogram. Oraz papier toaletowy Floralis 33% taniej, 7,99 za 10 rolek. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2018. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie.

i bliskie. A naszymi przewodnikami są dziennikarze Trójki, którzy wszystko Państwu wytłumaczą i pokażą. Ale to jeszcze za chwileczkę, bo chciałbym taką piękną piosenkę Państwu zaproponować i zapowiedzieć o miłości, która jest jak niedziela i ona ma taki ambiwalentny tekst. Z tą miłością nie wiadomo czasami, co zrobić, ale to jest niedziela. Dzisiaj mamy sobotę i te wątpliwości i rozterki nas nie dotyczą. W tygodniu jest sześć różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Nie pierwszy raz zawodzi cię ten siódmy dzień. Czasami dobry, czasem klasyka gatunku, tak jak i opowieść, która się za chwilę pojawi. Aha, to była Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. Podróże w różne strony, czasami bardzo, bardzo dalekie. Była Barcelona, dalekie. Barcelona, a tu będzie blisko, w samym środeczku i łatwo trafić. To będzie zaproszenie na festiwal, który się odbywa w Konstancinie Jeziornie dziś i jutro. Druga edycja już festiwalu filmowego Filmowy Świat Maklaka i Jego Przyjaciół, czyli w skrócie Festiwal Maklaka, czyli mówiąc krótko i w skrócie, zapraszają Gabi Andrychowicz i Janek Niebudek. Najpierw płyniemy w rejs, ponieważ przewodniczącym tegorocznego jury festiwalowego jest Marek Piwowski. W związku z tym trochę na cześć Marka, a trochę tak, żeby sobie uprzyjemnić życie, płyniemy w rejs statkiem po Wiśle, tak jak to płynął Himmelsbach, jak to płynął Maklak, w towarzystwie KO-wców. Będą KO-wcy w roli KO-wca, tym razem nie Stanisław Tym, a Teatr Impro będzie też pewnie na tymże statku ustawianie się do zdjęcia, tak jak to było 40 lat temu w rejsie Marka. W rejs wypływamy z bulwarów Wiślanych w Warszawie. Byłaś też dziewczyną ty. To mnie wzrusza. Wydarzenia festiwalowe startują o godzinie 12 w samo południe. Wtedy rozpoczęcie festiwalu, przegląd filmów konkursowych. Na te filmy czekaliśmy od młodych ludzi do końca maja. Jury pod przewodnictwem Marka Piłkowskiego już wybrało 9 filmów. To są takie filmy, które odnoszą się w jakiś sposób do kina złotej ery naszego polskiego kina, czyli odnoszą się do tych filmów z lat 70. W niebo wzięci, rzeczony rejs, właśnie Dziewczyny do wzięcia. Festiwal filmowy Świat Maklaka i jego przyjaciół to spotkanie z młodym kinem w towarzystwie legend. Te legendy to przyjaciele Maklaka, ponieważ Maklak w fenomenalnym towarzystwie się obracał. Pośród przyjaciół Maklaka jest oczywiście Marek Piwowski, przewodniczący jury. Spotkanie z jego filmami i zobaczymy filmy z jego czasów szkolnych. Wtedy nakręcił uwerturę Welcome Kirk D. To był film kręcony podczas autentycznej wizyty Kirka Douglasa w Polsce. Pożar, pożar. Coś nareszcie dzieje się. Her i krok. Na her chciałabym zwrócić uwagę, to nie chodzi o her Milosza Formana, choć Milosz Forman też się pojawi podczas tego festiwalu. Chodzi o zabawną etiudę, która powstała podczas zawodów fryzjerów bloku wschodniego. Te zawody odbywały się na stadionie dziesięciolecia. Ale także Pamięci Milosza Formana, film twórcy szkoły czeskiej, Pali się moja panno. Do tych filmów ze szkoły czeskiej odnosiły się, nawiązywały filmy, które potem w późniejszych latach powstawały w Polsce. No i pojawi się Brunet wieczorową porą. Jak oglądałam Brunetę wieczorową porą, jak byłam mała, to się bałam. Teraz pośmiejemy się, oglądając fragmenty Bruneta wieczorową porą z odtwórcą roli głównej, czyli Krzysztofem Kowalewskim. Ewa Szykulska, kolejna z przepięknych postaci, która tworzyła historię naszego kina. Pojechałaby pani ze mną? Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe, młode małżeństwo. Z całego serca zapraszamy Państwa na spotkania z filmem Na trawie w towarzystwie pięknych okoliczności i przyrody Konstancina. Drugi festiwal filmowy Świat Maklaka i jego przyjaciół startuje dziś rejsem po Wiśle. Popłyniemy z filmem i z naszymi gośćmi, takimi jak Arkadiusz Jakubik, Krzysztof Kowalewski, Ewa Szykulska, Marek Piwowski. Zapraszamy. Tak, słuchałem tego i przyszło mi do głowy a propos KO-wca, że właściwie ja jestem Państwa KO-wcem dzisiaj i zapraszam w różne fajne miejsca weekendowo. No dobrze, teraz jeszcze informacja ważna. Festiwal maklaka.pl, strona internetowa, tam można znaleźć dokładny program festiwalu i godziny tych rejsów statkiem po Wiśle. Dzisiaj i jutro Konstancin Jeziorna. No dobrze, to a propos jeszcze klasyki, wcześniej była Miłość, która jest jak niedziela, tutaj mamy znowu klasykę filmową, a teraz będzie wielka klasyka polskiej piosenki, to znaczy Zielono mi, czyli Agnieszka Osiecka, Jan Ptaszyn-Wróblewski i Andrzej Dąbrowski. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Na najmilsza ma za tę zieleń zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym się teraz wybierzemy. W jaką podróż? No właściwie to będą podróże, bo to będzie opowieść o podróżniku, a przewodnikiem, dwóch przewodników. Paweł Drozd opowie tę historię, a ten drugi przewodnik to autor książki, który się nazywa Stephen Bowne, a książka nosi tytuł Amundsen. No właśnie, to te, właśnie te podróże. Amundsen, ostatni wiking. I to właściwie mogłaby być powieść sensacyjna, ale to jest opowieść o człowieku z krwi i kości. Posłuchajmy, Paweł Drozd. Na ulicach Oslo zgromadziły się tłumy. Wszyscy czekają, aż w zasięgu wzroku pojawi się rosły mężczyzna, który ponad miesiąc temu z kilkoma towarzyszami poleciał hydroplanem, by zdobyć biegun północny. Sądzono, że nie żyje. Teraz powraca w chwale. Jest 5 lipca roku 1925. W Oslo jest Roald Amundsen. W stolicy Norwegii Amundsenowi przygotowano królewskie powitanie. W tym czasie znała go nie tylko Norwegia. Miał status celebryty na salonach całego świata. To jeden z największych odkryców podróżników, polarnik, który zapisał się na łamach historii wielkimi wyprawami. Mówi Krzysztof Jasica, żeglarz z jachtu Selma Expeditions, który od ponad 10 lat regularnie żegluje w rejonach polarnych. Jako pierwszy odnalazł przejście północno-zachodnie, czyli drogę morską na północy Ameryki. On zdobył jako pierwszy biegun południowy i to jest osoba, która zapisała się nowym podejściem do organizowania wypraw. W przygotowaniach był niezwykle skrupulatny. Dużą uwagę przykładał do zgromadzenia odpowiedniego prowiantu i sprzętu dopasowanego do warunków planowanej wyprawy. Osobiście dobierał załogę i dokonywał surowej selekcji. Poza tym ciągle wzbogacał swoje polarne umiejętności. Poprzez czerpanie z wiedzy i doświadczenia plemion północnych, a kończąc na analizowaniu scenariuszy, które miały go ustrzec przed różnymi sytuacjami trudnymi. Jego najbardziej znaną i powszechnie śledzoną wyprawą była ta na Antarktydę, w której rywalem Roalda Amundsena był Brytyjczyk Robert Scott. W tym samym czasie Amundsen i Scott wystartowali do zdobycia bieguna południowego. Amundsen został oskarżony o to, że ukradł pomysł Scottowi i przez to, że był pierwszy na tym biegunie, a Scott zginął w drodze powrotnej z bieguna południowego, zostało to odebrane jako przyczyna śmierci Scotta, dlatego że przez wiele lat utrzymywano wersję, że przez to, że Scott jako drugi dotarł na biegun, to osłabiło morale i to spowodowało, że ten powrót z bieguna południowego Scotta zakończył się tragicznie. Po zdobyciu bieguna południowego Amundsen wciąż próbował nowych dokonań na dalekiej północy. Na okrętach, na samolotach, a nawet w gondolach potężnych sterowców. Jeden z największych odkrywców polarnych świata zginął w wieku 56 lat w Arktyce. Po katastrofie sterowca włoskiego, który miał na celu osiągnięcie bieguna północnego, Amundsen zorganizował na własną rękę wyprawę ratunkową, jaką jedną z wielu, na małym samolocie załogą francuską wypłatowiec, który po prostu w drodze do tego bieguna północnego zaginął. Paweł Drozd, to jest jednak mistrz opowieści, prawda? Paweł Drozd przygotował tę opowieść, a więcej o życiu i dokonaniach Amundsena mogą Państwo przeczytać w książce Stephena Bauna, Amundsen, ostatni wiking. Książka została wydana nakładem wydawnictwa poznańskiego z trójkowym znakiem jakości. Jeszcze słówko. Ostatni wiking, to nieprawda. W Oslo jest muzeum statku Fram, tego właśnie historycznego, legendarnego statku. Tam obok jest też muzeum wikingów. Dopływa się do tego miejsca muzealnego takim stateczkiem, wodami fiordu. To jest bardzo romantyczne, piękne i ładne. I teraz wracamy, byłem tam, i wracamy stamtąd. Czekamy na ten stateczek, który nas zawozi do centrum Oslo, a po drodze widzimy na tych wodach, no może nie oceanicznych, no ale jednak na chłodnych wodach, wtedy było może 15 stopni, może mniej, takich chłopców, może 10, może 12 lat, którzy zasuwają na kajakach. Mają obstawę oczywiście, jest jakaś pani instruktorka, ale oni krótkie koszulki i zasuwają. Woda jest no, dosyć wzburzona, bym powiedział. I proszę bardzo, no wcale nie jest ostatni wiking, szykują się kolejni. No dobrze, dzisiaj jeszcze liczne podróże przed nami, a teraz... Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten mało się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale zwróci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje. Dawid Podsiadło wysiadł, a przysiadł się Mateusz Fusiarz. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Dzień dobry raz jeszcze. Naprawdę było się czym emocjonować wczoraj na Mistrzostwach Świata w Rosji. W sumie obejrzeliśmy 3 mecze. Najpierw Egipt mierzył się z Urugwajem i chyba planem na ten mecz było nie przegrać, bo trudno było iść na wymianę ciosów bez Mohameda Salaha. Ten przesiedział cały mecz na ławce. Niestety dla Faraonów, a ku uciesze całego Urugwaju, José María Jiménez w 89 minucie zdobył bramkę na wagę 3 punktów. I to chyba był sprawiedliwy wynik, mówi były bramkarz Adam Matysek. Nie było to widać tak dokładnie, żeby Egipt miał aż takich sytuacji bramkowych. Tam były ze dwie takie fajne akcje, które mogliby ewentualnie lepiej rozegrać, ale jednak siła, jak i klasa była po stronie Urugwaju. Oni co prawda męczyli się, żeby tą bramkę strzelić. Detal, czyli stały fragment gry, okazuje się, że jedna drużyna wygrywa, przez ten detal druga przegrywa. Następne w kolejności było spotkanie Iranu z Marokiem, które w grupie B z Hiszpanią i Portugalią skazywane są raczej na pożarcie. Wygrał Iran, ale dopiero po golu samobójczym Aziza Bouadouza w 95 minucie. Ale sam mecz, mówiąc oględnie, nie porywał. Natomiast to ostatnie piątkowe spotkanie to już zupełnie inna bajka. Portugalia i Hiszpania w sumie strzeliły 6 goli, było 3-3, a na poziom wręcz kosmiczny wzniósł się Cristiano Ronaldo. To był mecz jednego aktora. Od niego wszystko się zaczęło i wszystko się skończyło. Mowa oczywiście o Cristiano Ronaldo, który zawsze lubi błyszczeć w blasku fleszy, ale dzisiaj wszelkie pokłony mu się absolutnie należą. Na początek 4. minuta, rzut karny i gol na 1-0. Hiszpania rzuciła się do ataku, czego efektem była bramka Diego Costy na 1-1. Tuż przed przerwą po raz kolejny dał o sobie znać Ronaldo i niefrasobliwość Davida De Gea, który z niewiadomych przyczyn nie obronił strzału Portugalczyka. Do przerwy 2-1, a po przerwie obserwowaliśmy huraganowe ataki Hiszpanów. Na początek Costa i 2-2, a chwilę później Nacho, który huknął nie do obrony. I kiedy wydawało się, że już nic się nie zmieni, w samej końcówce po raz kolejny objawił się geniusz Ronaldo. W jego stylu z 18 metrów z rzutu wolnego. Portugalia uratowała remis 3-3. Wspaniały wieczór w Soczi, którego królem jest dziś Cristiano Ronaldo. Były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz przyznał, że to, co wyprawiały obie drużyny, było zaskakujące. Dla koneserów to był fantastyczny mecz, w przyjemności się oglądało. Dużo techniki, dużo pięknych indywidualnych akcji. To co lubimy, posiadanie piłki i przede wszystkim cudowne bramki. Z błędami bramkarzy. W pierwszej połowie Portugalia mogła wyprowadzić lepiej te kontry i mogła mecz prowadzić zdecydowanie wyżej. 2-3 nawet miała takie sytuacje. W drugiej połowie to się wszystko odwróciło. Hiszpania dominowała, Portugalia nie mogła wycisnąć nosa na połowę przeciwnika i geniusz Ronaldo, rzut wolny. No ale taka jest piłka i za to ją kochamy, gdzie już Portugalia była na kolanach, już wydawało się, że Hiszpania w pełni kontroluje mecz i możemy się tylko cieszyć jako kibice. Myślę, że możemy cieszyć się także z tego, że dziś właściwie można by nie odchodzić od telewizora. Jeden mecz otwarcia w czwartek, 3 w piątek i 4 dzisiaj. Na kibiców piłki nożnej czeka prawdziwa dawka emocji. Na początek wicemistrzowie Europy Francuzi zagrają z nadzieją antypodów reprezentacją Australii. Następnie do akcji wkroczą wicemistrzowie świata. Argentyna z Lionelem Messim w składzie zmierzy się z Islandią, czyli obok Panamy absolutnym debiutantem na mundialu. Na uzupełnienie grupy C Dania zagra z Peru, a w kolejnym niezwykle ciekawie zapowiadającym się pojedynku Chorwacja z Nigerią, czyli jedną z 5 drużyn reprezentujących kontynent afrykański. To już na zakończenie pierwszej kolejki grupy D. Moskwa, Adam Malecki. Na mecz Polaków niestety przyjdzie nam jeszcze poczekać 3 dni. Gramy dopiero we wtorek, 19 czerwca o 17 z Senegalem, ale dzisiaj przypominam o 12 mecz Francja-Dania, a kolejny Sport w Trójce o 8. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są 3. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu. Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Zrobiłem pauzę, bo wzruszyła mnie bardzo piosenka Artura Andrusa, czyli mistrz Artur jednak oczywiście. No dobrze, kolejowy taki teraz jest fragment, muzyczny rozkład jazdy mianowicie. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Cóż, w czwartek rozpoczął się, wiadomo co się rozpoczęło, a na piłkarskie emocje najlepszy jest wiadomo co. I'm a little girl in my little home, in my loneliness. Jazz. Jutro po 19:00 przez trójkowe okienko koncertowe wyjrzy jazzowa wokalistka Patrycja Zarychta. Jej występ odbył się 2 miesiące temu, teraz będziemy na naszej antenie to wydarzenie retransmitować. W maju ukazał się debiutancki album Patrycji, zatytułowany Szczęście, w którego powstanie zaangażowali się Marek Pędziwiatr z Electro Acoustic Beat Sessions i Michał Urbaniak z Michała Urbaniaka. Ale jazz. A do katowickiego festiwalu Tauron Nowa Muzyka zostały jeszcze 2 tygodnie, ale już dziś we Wrocławiu odbędzie się koncert towarzyszący tej imprezie. Tauron Nowa Muzyka Pop-Up. Taką nazwę nosi to wydarzenie, które odbywa się w Browarze Mieszczańskim. Gwiazdami wieczoru są wykonawcy tworzący historię muzyki elektronicznej w Niemczech pod koniec minionego wieku. Współzałożyciel wytwórni Compact, Michael Mayer, i wymyślający się wciąż na nowo duet Mouse on Mars. Całkiem niedawno na Marsie znaleziono ślady życia, czy to ślady mysie, a to my się przekonamy pewnie niebawem. Na drugim końcu kraju w gdyńskiej arenie odbywa się dziś hip-hop festiwal Trójmiasto. 8-godzinny maraton zacznie się koncertem Sariusa o 18:00. Jako ostatni na scenę za kwadrans pierwsza wyjdzie Ostry. W sumie wystąpi 9 wykonawców, a wśród nich znaleźli się jeszcze Tede, Dwa Sławy, no i Kebona Fide. Straciłem tylu ludzi, że non-stop śmiga mój plek, non-stop śmiga mój plek, no non-stop śmiga mój plek. Dla muzycznych konserwatystów zespół King Crimson gości w Polsce. Po 2 koncertach w Poznaniu dziś, jutro i pojutrze Robert Fripp i spółka wystąpią w krakowskim Centrum Kongresowym ICE. Za to na Śląsk wybiera się jutro zespół Lao Che. Wystąpi w gliwickim Mrowisku, gdzie z materiałem ze swojej ostatniej płyty Wiedza o społeczeństwie zaprezentuje się publiczności. To bodaj ostatni klubowy koncert płockiej grupy. Latem czekają na nich już tylko stadiony, rynki, męskie grania i takie tam. Nie wiemy, czy w Gliwicach pojawi się Kapitan Polska. Być może jest już w Rosji. Będzie tam we wtorek niebywale potrzebny. Na wiadomo czym. Zastanawiam się, Grzegorz Ciechowski, no to kto to jest? To generał chyba, prawda? Generał Republiki Poezji. I mówię o nim dlatego, że mamy dla Państwa zaproszenia na poniedziałek, 18 czerwca, Klub Trójki, 21, jak zwykle z minutami małymi. To jest spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i rzecz dotyczy Grzegorza Ciechowskiego, oczywiście, który jest bohaterem książki Piotra Stelmacha, Lżejszy od fotografii. I tam są rozmowy Piotra z bliskimi Grzegorza Ciechowskiego. Rzecz jest fascynująca. Bohater jest fascynujący oczywiście i to jest pewne. No dobrze, goście są fascynujący. Leszek Biolik, Zbigniew Krzywański, Marek Niedźwiecki, no i Jacek Bończyk, który zaśpiewa też między innymi Nie pytaj o Polskę Ciechowskiego. To ja zapraszam Państwa, proszę dzwonić do Edyty Kocęby, 7 trójek jak zwykle. Edyta rozda Państwu zaproszenia, przypominam, to jest Klub Trójki, 21 z minutami, poniedziałkowy Klub Trójki. No i co? Czas na mnie chyba już. Czas w podróż do domu, krótką, a ta w piosence będzie trochę dłuższa, znacznie dłuższa. Grzegorz Ciechowski, posłuchajmy zresztą. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Pani Elżbiecie Malinowskiej, która realizuje program. Bardzo dziękuję Edycie Kocębie, która właśnie odbiera Państwa telefony. I do usłyszenia. Dariusz Bugarski.